Борису захотілося пошвидше звідси поїхати, але щось народилось в глибині, там, куди тільки-но пірнуло його серце. І говорило у колихкій драглистій темряві, що вже пізно, що треба обов'язково лишитись. «Ти що, оглух?» Після цього окрику тиша залила Борисові вуха. Він відчув, як волосся ворушиться в нього на голові, а тому мимоволі зовсім механічно підняв руку, провів широкою долонею по йоршику рудого волосся, похитнувся, облизнувши тоненьким гострим кінчиком язика губи, продовжував стояти. Троє довготелесих в чорних костюмах хлопців оточили Лаврентія. «А ну, скажи, що Бога нема, і ми тебе відпустимо!» Лаврентій подивився поверх голів, махнув рукою, наче відганяючи обридливих мух. Відказав рівним і спокійним голосом. «Бог існує у кожній животині, навіть у твоєму смердючому видихові». Трійця, видно, не чекала, що отримає таку відповідь. Вони навіть не здогадувались, не думали, звідки взялись ці слова. «Ти що, не поняв?» «А мені нічого розуміти. Дай мені дорогу. А на дурні балачки в мене немає часу». Трійця зареготала, застрибала навколо Лаврентія, пухкаючи із розкритих ротів паром. «Тоді доведи, що він є. Ти його бачив?» «Розплющ очі, тоді багато чого побачиш». «Так він хамить, сука!» – пискнула одна дівиця, найвродливіша із гурту жінок. Швидше якась знайома, яка почувала себе у цій компанії зовсім непривітно, незатишно, а зараз компенсувала холодне відчуження криком. «Тоді читай молитву!» – заверіщав, плутаючи з реготом крик хлопець. «Я й так їх читаю. Може, і за мене молишся, сучара?» «Значить, і за тебе, сучий сину?» Майже у тон йому відповів Лаврентій. Хлопець, що займався в Ілониного батька бухгалтерією, із витягнутим покривленим обличчям якусь хвилину дивився на обідранця, а потім заверещав: «Скотина!» Він заніс руку для удару, але тут трапилось непередбачуване. Лаврентій перехопив руку і стусонув у відповідь лівою. Хлопець пролетів кілька метрів, вигнувся дугою і гепнувся, смикаючи ногами, на капот джипа. Борис стояв, йому видалось, що дорога на дамбі вибігає швидкою ескалаторною стрічкою. Ще один, підстрибнувши як м'яч, гургонув під ноги жінкам, а третій, повторюючи «ну-ну-ну, давай», зігнувшись в якусь неправдоподібну позу, відходив до гурту. Але Лаврентій розвернувся і спокійно пішов. Борис хотів крикнути, щоб не чіпали старого, але чому й сам не знав, проте промовчав. У голові гуло, кров приливала, відливала, лишаючи після себе пусте тіло, а сама ця падлюча кров кудись зникала. Тільки тоді він очуняв, коли побачив, що його охоронець підбіг і навідмаш ззаду ударив рукояткою пістолета по голові старого. Щось хруснуло, потім затупали ноги, і чоловіки, одягнені у чорні костюми, почали збігатись від своїх машин. Запрацювали ноги, загули кулаки. Лаврентій мовчки борсався, спочатку відбивався, а потім його рухи зробилися кволими, мов у сонного. І скоро він витягнувся на повен зріст, даючи змогу в атазі безборонне тарабанити по тілу ногами, руками. Дамочки визирали, витягуючись на шпильках. Одна навіть не пошкодувала фотоапарата і ним ударила старого по голові. Потім Борис зрозумів, що спостерігає за подіями з прихованою насолодою, бо давно не відчував на своїй шкірі тремтячих пальців пригоди. Як і кожен пропечений авантюрист, він був просто в захваті від легеньких пригод, які, здавалося б, мали стосунок до нього, але зовсім віддалено, наче за склом. Наче у солодкому тривкому сні коли прокидаєшся міцним, здоровим, юним і повним сил, ідеш завойовувати цей неприхильний до тебе світ, підминаючи його під ноги з кожним кроком.